بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة في السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد بن عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الحضري رحمه الله تعالى. ونحن اليوم في باب بناء البيت الحرام، في موضوع بناء البيت الحرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بناء البيت الحرام، كجنغوا البيت الحرام نمبة تكوف، كجنغوا نمبة تكوف الكعبة. ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وكاتي ulipofikia umri wake Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 35, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotimiza miaka 35, jaa sailun jarifun, ulikuja mumbu wenye kusomba kila kitu. Jarif, mumbu ni maji ya mvua mengi, mafuriko yale yanayopita katika mapito ya mvua au mifereji ile ya mvua. Walikuja mafuriko, sailon jarifu. Jarifu maana yake ni kusomba kila kitu. Walikuja mumbu wenye kusomba kila kitu. Fasadaa judran al-ka'bati, ukazipasua kuta za Kaaba. Yale maji yalipokuja yakapasua ule zile kuta za Kaaba. Baada tauhiniha, baada ya kunyongeshwa kwake, baada tauhiniha, baada ya kunyongeshwa kwake, yani kufanywa nyonge, min hariqin, kwa sababu ya kuungua moto. Kana asabaha qablu, min hariqin, kutokana na kuungua moto ambako, kana asabaha, kulikuwa kumeipata hiyo al-Kaaba, min qablu, hapo zamani kulitokea moto ukaunguza al-Kaaba, kwa ule moto kwa umeathiri zile kuta zikawa zina dhaifu. Sasa ilipokuja sailun jarif, mafuriko yale maji ya mvua yenye kukomba yenye kuzoa kila kitu, ukaja ukaharibu ule ukuta wa, au zile kuta za Kaaba ukapasua. Fa aradat quraish hadmaha, wakataka makureishi kuivunja al-Kaaba, liyarfa'uha, usaqifuha, ili wainyanyue na waiezeke. Kwa tuivunje hii tuinyanyue iwe juu alafu tuiezeke. Fa innaha kanat radina, tafsira vina mufradat, maneno magumu magumu, kwa hiyo watakiwa kwenye dhibiti. Fa innaha kanat radina, kwa sababu ilikuwa hiyo al-Kaaba ni yenye kujengwa kwa mawe, mawe makubwa yale. Radina, radima, innaha kanat radima, ni yenye kujengwa kwa mawe mawe makubwa yale. Fauka alqama, juu ya kimo ya pima ya mtu. Fauka alqama, fajtamaat qabailuhum lidhalik, yakakusanyika makabila yao kwa ajili ya hilo, makabila ya Makureishi au makabila ya Waarabu. Walakinnahum habu hadmaha, lakini wao waliogopa kuivunja hiyo Kaaba. limakaniha fi qulubihim, kwa sababu ile nafasi yake katika nyoyo zao. Ilikuwa ni sehemu wanaiheshimu sana. Tutavunja, tutaanzia wapi? Tutavunjaje nyumba kama hii? Makuraishi walikuwa wakiadhimisha nyumba, bali Waarabu walikuwa wakiadhimisha nyumba hii na kuitukuza. Faqala lahum al-Walid ibn al-Mughira, akawaambia wao al-Walid ibn al-Mughira babake Khalid, aturiduna bihadmiha al-islaha am al-isaa? Aturiduna, je mnataka bihadmiha, kwa kuivunja hiyo Kaaba, al-islaha am al-isaa? Mnataka kutengeneza au mnataka kuharibu? Lengo lenu la kutaka kuivunja hii Kaaba ni kuitengeneza vizuri au kutaka kuiharibu? Faqalu bal al-islah, kasema hapana, bali tunakusudia kutengeneza vizuri. Qala inna Allah la yuhliki al-muslihin, akasema hakika Allah hawaangamizi, hata waangamiza wenye kufanya wema. Wa shar'a yahdim, akaingilia anavunja yeye, ikawa anaanza kuvunja yeye sasa. Amesema neno haya, alafu akaanza kuivunja ile Kaaba. Fatabi'uhu, wakamfuata yeye, wahadamu, na wakaivunja. Hatta wasalu ila asasi Ismaila, mpaka walipofikia kwenye msingi wa Ismail, ule msingi ule uliowekwa na Ismail alayhi salatu wassalam. Katika taalif ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, asema hadhihi aljumla aturiduna bihadmiha alislaha am alisaa, jumla hii anasema yambaghi an takuna mizana, natakikana iwe ni mizani, ni kipimo, likulli ma yatahayyabu alinsanu min fi'lihi, kwa kila lile ambalo anaogopa mwanadamu kulifanya, agopa kufanya, sio? Fayuqalu aturidu al-islaha am al-isaa, taambiwa wewe wataka kutengeneza au kuharibu, kufanya vibaya. Fa idha qala ana uridu al-islah, akisema mimi nakusudia islah, yani kutengeneza, qulna la ba'sa, tunamwambia hapana vibaya. Mithalu dhalika an yamrada ba'irun laka fatakwihi au fatakwiyahu, kwa sawa sawa, fatukawiyahu pia, kawwa yukawi kayya, ukamfanyia kai. Mfano ameumwa, ameugua ngamia wako, ukamchoma, kumchoma kawa dawa yake sasa ni kumchoma. Fahal aradta lislaha min isaa, je umekusudia wewe kufanya uzuri, kutengeneza au kuharibu? Mfano mwingine pia, mtu kumpasua mgonjwa mathalan tumbo lake au mahali gani katika mwili wake, mbavu yake, wamfanyia operation, lengo lako ni kumharibu au kumfanyia dawa? Samara, lengo langu ni kumtibu. Basi wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah subhanahu wa ta'ala anamjua vizuri yule mwenye kufanya uharibifu na yule mwenye kufanya wema. Kwa hiyo kama jambo ni jambo la kheri kama hilo, basi wewe liendee jambo hilo, wala usiogope. Tayib, haya anasema, wa hunaka wajadu sihafan, na huko katika asasi Ismaili walikuta vibao, walikuta vibao, nukisha fiha kathirun min alhikam, vilivyonakishiwa humo hikamu nyingi, mengi katika mambo ya hikma. Ala adati man, juu ya kaida, ukawaida ya wale ambao, yadhauna asasa binain shahiri, wanaweka msingi wa jengo lilo mashuhuri, liyakuna tadhkiratan lilmutaakhirin bi'amali lilmutaqaddimin, ili iwe ni kumbukumbu kwa wenye kuja nyuma kwa kazi iliyofanywa na waliotangulia, ili watakokuja baadaye waone waliotangulia wamefanya kazi gani. Thumma ibtada'u fil bina'i, kisha wakaanza kujenga. Wa a'addu lidhalika nafaqatan, na wakaandaa kwa ajili ya hilo posho, wakaandaa posho maalum kwa ajili ya ujenzi, laisa fiha mahru baghiyin, hakuna ndani yake mahari au malipo ya mwanamke malaya. Maana baghiyin mwifu, yani mtu afanya kazi mwanamke anakwenda kuzini analipwa pesa, alafu ile posho yake alete jengo Kaaba, la hiyo mahari si atuitaki, kana yeye mwenyewe. Yani posho hiyo tuitaki sisi mahar baghi. Kadhalika wala bai'u riba, na hakuna ndani yake vile vile biashara ya riba. Kama wewe ulifanya biashara ya riba, basi pesa zako au posho yako ikawa nayo mwenyewe, usilete katika ujenzi wa Kaaba. Wala kamali tayyib. Waja'ala al-ashrafu min quraish yahmiluna al-idarata ala a'naqihim, na wakawa watukufu katika Makuraishi wanabeba mawe juu ya shingo zao, yani wanabeba mawe na wao. Wakana al-Abbas wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi man yahmilun, na kawa Abbas na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni katika wale wanaobeba mawe. Wakana alladhi yalil binaa, wakana alladhi yalil binaa najjar rumiyun, na alikuwa yule ambaye anatawalia anasimamia ujenzi ni mkandarasi wa Kirumi, ismuhu Baqum, yanaitwa Baqum. Wa qad khassasa likulli ruknin jama'atan min al-'udhama, na alilihusisha kwa kila kona kundi katika watu watukufu. Yanquluna ilayhi al-hijara, wanahamisha wanagurisha kwenda kwenye kona hiyo mawe. Yani nyinyi watu fulani fulani, mabwana wakubwa nyinyi, mtashirikiana na hawa, kona yenu ni hii, na nyinyi na hii, watu kabila fulani, watu hivyo hivyo, akawagawa namna hiyo. Wa qad dhaqat bihim an-nafaqatu at-tayyibati, an-nafaqatu at-tayyibatu an itmami, na ilikuwa finyu kwa wao ili posho ya halali kutimiza ujenzi au kuitimiza hiyo albayt alharam. Ile posho aliyokuwa nayo ikawa haikidhi kuijenga Kaaba yote. Ala qawaidi Ismaila, juu ya misingi ya Ismail. Fa akhraju minha alhijra, wakatoa kuitoa katika hiyo alkaaba hijri Ismail, wakasema hii tusijenge huko. Wabanau alayhi jidaran qasira, na wakajenga juu yake ukuta mfupi. Mpaka sasa huko Alkaaba iko hivyo hivyo, kuna kipande kina ukuta, ni sehemu katika Alkaaba. Lakini Makureishi walipojenga walijenga kipande kile tu cha muraba, hiki kipande kilichobakia kilizungushiwa ukuta. Mpaka leo hali iko hivyo hivyo, kifika katika Alkaaba utaona vile vile. Alamatan ala annahu min Alkaaba, kwa kuweka alama ya kwamba hiyo hijri ni katika Alkaaba. Walamma tamma albina'u 18 dhira'an, wakati lipotimia jengo dhira'a 18. Alkaaba ina urefu takriban mita 12 unasemaje? Tafika mita 12. Kama ametaja, lakini nakumbuka hivyo. Mita 15 ni urefu wake. Na kuta zake zina urefu wa mita 10 kwa mita 10. Ina urefu wa mita 15. Umezidisha mara mbili yake. Zida bihaithu zida fihi an aslihi, kwa kiasi ambacho kumezidishwa katika hiyo albayt zaidi ya asili yake, tisata adhru'in, dhiraa 9. Warufi'a albabu an alardi, na ulinyanyuliwa mlango kuepushwa na ardhi, lakini mlango ulikuwa uko chini zamani, kwa sababu wakaunyanyua juu. Bihaithu la yus'adu ilayhi illa bidurjin, kwa kiasi ambacho hauwezi kupandwa kuuendea mlango huo ila kwa ngazi au kwa vidato, pia unaweza kusema bidurj. Pia mlango nao wakaunyanyua kiasi cha mita mbili urefu wake, mita mbili na zaidi kidogo, urefu wa kizingiti cha mlango, kizingiti cha mlango, mlango unaanza baada ya mita mbili. Haya, mita mbili ni kama urefu nani? Kuna anayefika mita mbili? Naam, yaani mlango ni mrefu kujuu, kwa sababu mpaka usinyoshe mkono hivi. Sawa, ni mita mbili hizo au zaidi? Sana futi kama ngapi? Ukinyosha mkono utagusa mlango pale kwenye kizingiti multazam. Haya, aradu wada alhajar alaswad mawdi'a, walikusudia, walitaka kuweka alhajar alaswad, aradu wada alhajar alaswad mawdi'a, walitaka kuliweka jiwe jeusi mahala pake. فاختلف أشرافهم في من يضعه وكاختلفيان ولو تكفواه كوسني ناني أتكي لويكا ما يقول سيما تمتفتم جيني رسمي آجي بالي آجي يفنغوي الكعبة أو يكيجي ولمسينجي ناني نواند وتكفنا وانا وكبوة ساسا نكيلا كبيلة نتكا نكيلا وكو نتكا شرف ساسا نتكولي ناني كتكا وكويتو jambo hili lileta shida kama anavyoeleza. Watanafasu fi dhalika, na wakashindana katika hilo. Hatta kadat tashibu bainahum naru alharb, mpaka ulikurubia kuwaka baina yao moto wa vita. Ikawa kuna baadhi ya makabila, yani baadhi ya watu tayari washatoka wamekula kiapo, sisi na nyinyi tutashirikiana katika vita, wapige watu fulani tusikubali. Likatolewa beseni lina damu, watu wengine wakatia mikono wakalikiapo pale kwamba tutakufa hapa, kufa kupona kupigana, lakini haturuhusu watu. Tayari wengine washachukua silaha zao, vita vianze, hawataki kuchezewa watu kwamba mtu fulani au watu fulani wao ndio waachiwe waweke Hajarul Aswad. Hilo jambo haliwezekani. Wadama bainahum alkhisamu arba'a layali, na ukadumu baina yao hasama, ugomvi huu. Wadama bainahum hadha alkhisam, na ukadumu baina yao ugomvi huu. Arba'a layalin, siku nne. Wakana asanna rajulin, takuwa ndio hivyo. Wakana sawa sawa, kama ungekuwa asannu ungekuwa ukabadilisha kwa haraka ikuwa ni bora zaidi. وكان أسن رجل في قريش إذاك أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، يعني تقدير ياكي. وكان أبو أمية ابن المغيرة المخزومي أسن رجل في قريش إذاك. نالكو أبو أمية ابن المغيرة المخزومي ndiye mwenye umri mkubwa zaidi katika Makuraishi, umri mkubwa zaidi kwa watu katika Makuraishi kwa wakati huo. Wazee katika wazee wa Makuraishi, mzee wao hasa alikuwa ni Abu Umayya ibn al-Mughira, ammu Khalid ibn al-Walid, ammi yake Khalid ibn al-Walid, ammi yake Khalid ibn al-Walid ndio mzee kuliko Wakuraishi wote walikuwa pale. Faqala lahum, akawaambia wao, ya qaum, enyi jamaa zangu, ya qaum, sawa, ya qaumi, tusije kasra tutie dhamma, sisiki yote nakubali, ya qaumi, enyi jamaa zangu, kasra kuonyesha kwamba na ya mutakallim mahdhuf wal kasra dalil alayha. Enyi jamaa zangu, kama idh qala Musa liqaumihi ya qaumi au ya qaumu, ها ودخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لا تختلفوا مسختلفيان وحكموا بينكم من ترضون بحكمه نمفنيني حكيم بينين وحكموا نمفنيني حكيم بينكم بينين من يلي أما ترضون بحكمهم تيرذي حكم ياك فقالوا وكسيما نكل الأمر لأول داخل تتليجميزا جامو نكل الأمر تتليجميزا جامو لأول داخل ووموانزو من يكوينجي مسكتيني yani sisi tuko hapa msikitini wa kwanza katika ambaye hayuko wa kwanza atakayeingia hapa msikitini huyo ndiye atakayekuwa hakimu wetu fakana hadha ad-dakhil huwa al-amin al-ma'mun alayhi salatu wassalam akawa huyu wa kwanza akawa huyu mwenye kuingia ni yule al-amin aliyekuwa amin muaminifu mwenye kuaminiwa صلى الله عليه وسلم ما رأى كان يجي متوم صلى الله عليه وسلم هنا خبر يوت من كان يجي فاطمة أن الجميع له وكتلزانا وتك واجل ياك متوم صلى الله عليه وسلم لما يعهدونه فيه ولله أمبالو ممزوية يي من الأمانة ممزوية عندنا يكتك ومنيف وصدق الحديث نوكويلي ومزنقمزو متوم صلى الله عليه وسلم لكواني مكويلي وقالوا وكسيما هذا الأمين رضيناه هو مؤمنيف تممرذيا هذا محمد هو محمد لأنهم كانوا يتحاكمون إليه وسبب واو ولقوا وكهكميان كواك إذ ذاك ووقت هو لا يداري ولا يماري ألقوا حفاني أقولي يعني كم فاني مجينغا atakufanya ujinga wala yumari wala habishani na mtu ndio sema la yudhari kwa maana ajifanyi kujua lakini mudara ni kufanya upole katika baadhi ya mambo sasa ule upole ukiweka katika mahali ambapo si pake alikuwa hafanyi hivyo upole ukiweka mahala pake sawa sasa ilikuwa hamfanyi upole jahil katika anapotaka kupotosha haki na wala ni kuhabishana lakini pia la yudari hajifanyi kujua wala yumari wala habishani na mtu falamma akhbaruhu alkhabar wakati walipomueleza habari hiyo kwamba bwana sisi tumekaa tukafikiria hivi na jambo limekuwa hivi lakini sasa wewe baada kuwa tumehukumu hili kwamba wa kwanza atakayeingia msikitini ndiye awe hakimu kaingia wewe kwa wewe ndiye utakayekuwa hakimu katika hili Mtume صلى الله عليه وسلم naye akatumia hikma kubwa baina yao akalituliza jambo zaidi asema basata ridaahu alikunjua lile shali lake shali ile nguo ya kujiambika wanaita nguo ya juu watu walikuwa wakivaa mashuka zamani kivaa izar na kivaa ridaa ridaa ni ile nguo ya kujifunika juu au kujiambika shuka lake akalikunjua وقال لتأخذ كل قبيلة حكسيما متونة صلى الله عليه وسلم نالتكوه لكمات كل قبيلة بناحية من الثوب انت ينقوه كلا واتو قبيلة كيونغوزي موجة آجي وشك انت كتك انقوه ثم وضع فيه الحجر كشاء كليوهك كتك انقوه هي للحجر الحجر الأسود وأمرهم برفعه ناك وامرش واول ينيوه حتى انتهوا إلى موضعه مباك ولبكميا كن مهلا باك فأخذه أكلتكوا يا يمتومي صلى الله عليه وسلم ووضعه فيه لا أكلويك مهلها وكان ينوعك بموضيا يبفك مهلا باك سنة أكلتكوا يا أكلويك بالي يبقى نسمع الحديث وأخرجه أحمد في مسنده وهكذا انتهت هذه المشكلة na kama hivi ulikwisha mushkila huu ulifika ukomo mushkila huu tatizo hili liisha alati tatizo ambalo mushkila ambao kathira ma yakunu amthaluha mara nyingi unakuwa mfano wake sababan fi intishari alhalbi hailatin baina alarab ni sababu ya kuenea vita vyenye kutisha baina ya waarabu Jambo kama hili ni katika mambo ambayo yanasababisha vita vikubwa vya kuuana watu kwa muda mrefu, watu wengi, na vita vikaangamiza watu kwa muda mrefu. Mara nyingi matukio kama haya yanasababisha vita. Na hili pingine lingesababisha vita vya miaka 40 au 30, watu wapigana tu. Mkuta huyu akauliwa, mara kalipizwa yule, mambo heshi, miaka 40 vizazi vyaondoka, watu walipiziana visasi. Wakumbuka siku ile, mtu amkumbusha fulani alifanya hivi, basi vita viendelee, wanakumbushana. Walikuwa wakipenda sana vita. Sasa jambo hili Allah tabaraka wa taala akalimaliza hivi. Alati kathiran ma mushkila, ambao ulikuwa mara nyingi, ma yakulu, mara nyingi unakuwa, amthaluha, mfano wake, sababan fi intishari hurubi hailatin baina al-arabi, ni sababu ya kuenea vita vyenye kutisha baina ya Waarabu. Laula an yamunna Allahu alayhim, lau si kwamba amewaneemesha Allah juu yao, biaqilin, kwa mtu mwenye akili, mithli Abi Umayyata, mfano wa huyu Abu Umayya ibn al-Mughira, ammi yake Khalid, yurshiduhum ila al-khayri, ambaye anawaongoza katika khairi, wa hakimin, na kuwaneemesha wao kwa mtu mwenye hikma, mfano mithli rasuli sallallahu alayhi wasallam, mfano wa mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqdi bainahum bima yurdi jami'ahum, atakayehukumu baina yao kwa lile ambalo litawaridhisha wote. Wala yustagharabu min quraishin tanafusuhum hadha, wala halioni geni, wala yustagharabu, wala halioni geni, min quraishin, kama quraishi, tanafusuhum hadha, kushindana kwao huku, lianna albayta qiblatu alarabi, kwa sababu hii alkaaba, hii nyumba hii ni qibla cha Waarabu, wa kaabatuhum, ndio alkaaba yao, allati, ambayo yahujuna ilaiha, wakihiji kuelekea katika, wakikusudia kwa ibada, walikuwa wakifanya haji wao. Fa kullu amalin fihi adhimun, kila amali ambayo katika nyumba hiyo ni kubwa, bihi alfakhru, kuna ndani yake, kwa sababu hiyo kuna fakhri, wasiada, na ubwana. Amali yoyote itakayofanyika pale, basi itakuwa ni amal jalil adhim. Wa huwa awwalu baitin wudhi'a lil'ibada, nayo ndiyo nyumba ya kwanza iliyowekwa, iliyoasisiwa kwa ajili ya ibada, bishahadati alquran alkarim, kwa ushahidi wa Qurani tukufu. Qala ta'ala fi surati Ali Imran, amesema Allah aliyekuwa mitukuka katika surati Ali Imran, inna awwala baitin wudhi'a linnas, hakika nyumba ya mwanzo iliyowekwa kwa ajili ya ibada ya watu, lalladhi bibakkata, ni ile ambayo iko Makka, mubarakan, hali ya kuwa nyumba hiyo ni yenye kubarikiwa, wa hudan lilalamin, na ni mwongozo kwa walimwengu, fihi, kuna ndani yake katika nyumba hiyo, ayatun bayyinatun, alama nyingi zilizo wazi wazi, maqamu Ibrahim, katika alama hizo ni mahali pa kusimama Ibrahim, pana maqamu ya Ibrahim, wa man dakhalahu, na yoyote atakayeingia nyumba hiyo, kana amina, mpeni amani, faaminuhu, mpeni amani, kana amina, na kuni mwenye amani, kwa maana kwamba mpeni amani, wa kana yali amrahu baada waladi Ismaila, na alikuwa analitawalia jambo lake, yani anaisimamia ile albayt, baada ya watoto wa Ismail, qabilatu Jurhum, kabila la Jurhum, falamma bagaw, wakati walipoasi, wa dhalamu man dakhala Makkah, na wakawadhulumu wanaoingia Makka, ijtamaat alayhim Khuza'atun, walikusanyika dhidi yao kabila la Khuza'a, ijtamaat alayhim Khuza'atun, lilikusanyika juu dhidi yao kabila la Khuza'a, wa ajlawhum anil baiti, na wakawafukuza katika al-Kaaba, wakawatolea mbali katika al-Kaaba, wa waliyatuhu Khuza'a hina min ad-dahr, na wakaitawalia nyumba hiyo kabila la Khuza'a sehemu kitambo katika zama, kwa wakati fulani wakaona wanaosimamia, lakini sasa ikawa wao wanasimamia, lakini wakati ule Qusay ibn Kilab akawa amemchukulia sifa nyingi nzuri nzuri, akawa ndiye mtukufu kwao, pamoja na kwamba si katika wale. Kwa hiyo wale nao jambo lao lipoisha, jambo lile likahama kwa Qusay. Thumma akhadhathu minhum Quraysh, kisha wakalichukua jambo hilo kutoka kwao hao kuzaa Quraysh, fi ahdi Qusay ibn Kilab, katika zama za Qusay ibn Kilab, Kilab ibn Murra, sio? وبسببه امنوا في بلادهم, na kwa sababu yake wakapata amani katika miji yao. Fakanat qabail al-arab, yalikuwa makabila ya waarabu, tahabuhum, yanawaogopa, yanawaogopa wao. Wa idha ihtamu bihi kana hisnan amina, na wanapojihami nayo. Wa idha ihtamu bihi, na wanapojihami nayo nyumba al-Kaaba, kana hisnan amina, inakuwa Baiti al-Haram, al-Baitu al-Haram ni ngome yenye amani. Min i'tida'i al-'adin, kutokana na uadui wenye kufanya, wenye kufanya uadui. Wamtanna Allahu 'alayhim bidhalika fi tanzilihi, na amejinasibishia neema kwao Allah kwa hilo katika uteremsho wake. Wamtanna Allahu 'alayhim, na amejinasibishia neema kwao. Bidhalika, kwa hilo. Fi tanzilihi, katika uteremsho wake. Faqala, akasema. Awalam yarau, hivi hawaoni hawa makureishi, hawa washirikina wa Makka. Anna, kwamba sisi. Jaalna haraman amina, tumeifanya haram ni yenye amani, tumeifanya kuwa ni haram yenye amani. Wayutakhatafu nnasu min haulihim, na hali ya kuwa wanabokorwa watu pembezoni mwao. Huko nje ya haram ni uharamia tunaofanyika huko. Huwezi kuvuka ukatembea kilomita 30 uje nyang'anywa vitu vyako. Upite katika miji ya Waarabu, una msafara wako, si unangamia, lazima utauawa wewe au utafanywa mtumwa. Nasu yatakhatafuna min haulihim, lakini ukiingia Maka huko amani kabisa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wayutakhatafu nnasu min haulihim, hivi hawaoni kwamba tumeijaalia kuwa ni haram yenye amani, na hali ya kuwa wanabokorwa watu pambizoni mwao, katika suratul Ankabut. Falyu'adhdhir al-mu'adhdhir. Naam, tosha. Sijuele inna awwala baitin wudi'a lin-nas, hakika nyumba ya mwanzo iliyowekwa kwa ajili ya ibada, au iliyowekwa kwa watu kwa ajili ya ibada. Lalladhi bi Bakkata, ni ile ambayo iko Makka. Bakka kwa maana katika majina ya Makka vile vile, kama inavyoitwa Bakka, Makka, Aruf na mingineyo. Mubarakan, hali ya kuwa yenye kubarikiwa. Wahudan lilalamin, na hali ya kuwa ni uongofu kwa walimwengu. Fihi, kuna ndani yake katika nyumba hiyo. Ayatun bayyinat, alama nyingi zilizo wazi wazi zilizo dhahir. Maqamu Ibrahim, katika hizo alama ni maqamu Ibrahim, mahali aliposimama Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa man dakhalahu, na yoyote atakayeingia hiyo haram ya Makka, kana amina, asitakuwa ni mwenye amani. Kwa maana aminuhu, mpeni amani, khabari kwa maana ya insha. Tena Hajarul Aswad, unakojua la msingi, lakini ilikuwa sio jiwe, ilikuwa ni sihafu zimehifadhiwa katika Alkaaba. Hizo sihafu zimewekwa, vibao vimeandikwa, vimenakishiwa, kuna hikam. Na hivyo vibao ndio vimeandikwa hizo hikma, hikma zenyewe kwa ajili ya kuwakumbusha watakaokuja nyuma, watakaokuja baadaye huku, kwa amali waliotangulia. Havina munasaba wote na jiwe la msingi. Naam. ibada au au ni ada na msikiti wa Madina weka jela msingi hakuwekwa jela la msingi masahaba wamejenga msikiti mjengo kila mahali haya ni mambo yamekuja baadaye na ukiyatazama yako kisiasa zaidi na alafu ile ni ilikuwa ni al-hajar al-aswad sio jua la msingi ni al-hajar al-aswad na mpaka leo lipo na Mtume SAW akajenga msikiti wa Madina hakuweka jua la msingi pia soma imetosha au tuongeze tosha kitu cha msingi ni kuzingatia hayo yaliyosemwa na ukitaka zaidi utahakiki ameandika hapo baadhi ya mambo ameweka na marejeo ya mahali pa kurejea kuhakiki zaidi pamoja na kwamba habari nyingi katika habari za siasa na tarehe kupata hasa matukio kamili kwa uhakika ni jambo lina ugumu kidogo na ukitabik 100% habari hizo na na kawali za muhadithini utazikataa habari nyingi katika tarehe na siasa yani kwa tafasili si kwamba hakuna kabisa la kwa tafasili kwamba ilikuwa hivi fulani akasema hivi ilikenda hivi fulani akafanya hivi kwa tafasili hizo mara nyingi habari zinakuwa zipo pungufu naam ngo sema nafaka naam katika ujenzi kawa haimu naam Naam, Al-Kaaba kwanza ilikuwa hiyo katika shakili ya murabba. Iko kama vile katika Hijri Ismail. Duara. Ndio kwa duara. Kwa ile nayo pia ni sehemu katika Al-Kaaba. Haikuwa ndefu kama ilivyokuwa sasa. Lakini ilikuwa ni sehemu katika Al-Kaaba. Alafu ilipokuja katika wakati wa Abdullah ibn Zubair alipoiteka Makka akijenga ile. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Ismail na duara yote kaijenga walipokuja Bani Umayya katika wakati wa Yazid alipokuja Hajjaj ibn Yusuf Makkah kwa ajili ya kuikomboa kutoka kwa Abdullah ibn Zubair na kule akauliwa Abdullah ibn Zubair pale akaivunja ile Kaaba akairudisha vile vile kujenga Makureshi ambayo iko sasa Hajjaj ibn Yusuf alikaivunja ile Kaaba sababu ilivunjwa kabla hapo kwa minjaniko kwa wanapiga mawe mazito kama mizinga hiyo tero ikapigwa ile kwa minjaniko kuta zikapasuka pasuka mpaka alipouliwa Abdullah ibn Zubair wakaichukua Makka ikae kwa chini tena Bani Umayya ilibidi waivunje alafu wakairudisha vile vile kwa inadi tu wakirudisha vile vile alivyojenga Makureshi na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Fathu Makka alitamani lau kama angejenga katika misingi ya Ibrahim au misingi ya Ismail laula qaumuki hadithu ahdin bil jahiliya amwambia Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha lau kama sio jamaa zako ni wageni kwa zama kutoka kwenye ujahiliya basi ningeivunja hii Al-Kaaba na nikaijenga juu ya kawaid misingi ya Ibrahim. Alitamani lakini hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Abdullah ibn Zubair akaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani kuijenga Al-Kaaba vile ilivyokuwa mwanzo. Ngoja niijenge kaijenga. kipindi chake kile ikawa hivyo, lakini ilipokutekwa na yeye kuondolewa pale na kuuliwa, wakaja wakajenga vile vile walivyojenga Makureshi. Sasa kwa watu haina haja tena kuvunjwa, si mahali pa kuchezea tena, kwamba huyu akija avunje ajenge upya, ule akija avunje la asikate vile vile. Bila shaka ndikuwa na mlango miwili, kuna mlango wa kuingia na mlango wa kutoka. Haikuwa vile mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi mtu aki au akakanyaga katika ufinga ule, sio asi akikanyaga katika ule ufinga wake, atakuwa hayuko katika tawafu umetoka, au akikatiza pale katikati. Nasalullah alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.